sings because I'm breathing. My heart sings because I'm alive. Tak właśnie brzmi non i my heart, a my przechodzimy do rytmów, które powinny już powoli Państwa wybudzać. Jest 3 minuty po godzinie 5 na zegarach, a przed Państwem Underworld i Luetin. Thank you. No i tak sobie przyjemnie można popatrzeć przez okno. Z jednej strony okna na zachód, tam jeszcze mrok, a z drugiej strony okna na wschód i tam piękny wschód słońca już się zaczyna rozjaśniać. Także można wyciągnąć wnioski, gdzie jest mroczniej, a gdzie jest jaśniej. Tak jak w tym znanym yin-yang chińskim przesłaniu poprzez symbol czarne i białe, tak jak też i w piosence kiedyś słyszałem, jak jeden z wykonawców, a było dwóch śpiewających, krzyczał czarne, a drugi białe, czyli byli, jak to się mówi, podzieleni w poglądach, niemniej jednak wspólnie występowali na jednej scenie i to było, proszę Państwa, coś takiego, co powinno być kredem na dzień dzisiejszym, że jednak można, mając różne spojrzenie, ogląd sytuacji, jednak współdziałać na płaszczyźnie tego, co nas łączy. Dry cleaning i scratch card Lillard. Many years have passed, but you're still charming. Rose falling and exploding. You can't save the world on your own, I guess. Don't send me it. You keep it. You keep it. You keep it. Weak arms can't open the door, Kung Fu Council. It'll be okay, I just need to be weird and hide for a bit and eat an old sandwich from my bag. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. I've come to hand weave my own bunk bed ladder in a few short sessions. It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. Pat dad on the head. Alright, you big loud mouth, and thanks very much for the Twix. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and small, delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. A woman in aviators firing a bazooka. To make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. That's just child chat. Why don't you want oven chips now? It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. you've got a new coat, new hair. Well, I tell you one thing, you've got it coming. One day you're gonna get it. Może to jest, proszę Państwa, czas, bo jest 15 po minut po godzinie 5 i czas na pierwszą kawę, albo na drugą, albo na trzecią, chyba że ktoś nie pije kawy takiej, która zawiera kofeinę, to można zawsze wypić kawę Inkę albo taką kawę zbożową w torebkach, parzoną prawie jak herbatę, znaczy w zasadzie tak samo jak herbatę, tylko w smaku po prostu jest to kawa, albo jakieś ziółka, albo tak jak wcześniej wspomniałem, sam wrzątek, bo też poznałem takiego jegomościa, który właśnie od jakiegoś czasu zaczął pić wrzątek, żeby oczyścić organizm. W zasadzie tylko sugerowałem, żeby nie pił załapczywie, bo można się poparzyć, jednak temperatura wrzątku, wiadomo, jest przybliżona do 100 stopni. Takiej oczywiście chodzi o wodę taką bulgotającą, jak zupełnie konkretnie się gotuje i paruje całą powierzchnią swojej objętości. Dlatego te takie bańki gazu wychodzą. To jest oczywiście para wodna. Można by tutaj roztoczyć całą lekcję chemii, która się nam przyswoiła. Mnie tak właściwie już troszeczkę wyleciała z głowy, ale pamiętam, że właśnie gotująca się woda w temperaturze 100 stopni paruje i ulatnia się, zamienia się w gaz całą swoją objętością. I tak też sobie tą regułkę przyswoiłem. W gruncie rzeczy nie wiem, czy się to do czegoś przydaje, czy nie. Wiadomo jednak, że polanie się na zewnątrz czy do wewnątrz tak gorącą wodą po prostu wywołuje głębokie oparzenie i jest to, mówiąc krótko, niemiłe. I tak też chciałbym to po prostu przy okazji zasygnalizować, a przed Państwem zespół, który debiutuje na antenie Trójki już któryś raz, znaczy nie jest to premiera taka stuprocentowa, że dzisiaj leci pierwszy raz, bo to już jest któryś raz z kolei, zespół Escapes i utwór Ty. Escapes IT. Jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę szóstą, to sygnalizuję tylko tutaj nieśmiało, że jest 21 minut po godzinie piątej, a przed Państwem następne propozycje muzyczne, które wybudzają nas dzisiaj w sposób znakomity. King Gizzard and Lizard, Wizard i One. Nie wiem jak Państwu, ale mnie akurat orientalne motywy bardzo przypadają do gustu i cały czas mi się podobają. Myślę, że w ogóle muzyka będzie coraz więcej je pełnymi garściami czerpać z tych tendencji, z takich czy innych powodów, chociażby z tego względu, że wschód bardzo się rozwija szybko i w gruncie rzeczy staje się w pewnym sensie gospodarczym hegemonem, co oczywiście pociągnie za sobą rozwinięcie sztuki, bo tak jak mi kiedyś ktoś tłumaczył, ktoś wykształcony właśnie z dziedziny ekonomii mówił o tych działach, które rozwijają się najpierw po jakimś zapadnięciu się gospodarki. Było to na początku lat 80., kiedy nasza gospodarka w zasadzie leżała zupełnie w ruinie i powoli padały co rusz, to następne gałęzie przemysłowe. Także odradza się na początek przemysł ciężki, później budownictwo, znaczy najpierw wydobycie, później budownictwo i później produkcja jakichś tam rzeczy detalicznych, handel, a na koniec, proszę Państwa, w ostatnim etapie rozwija się sztuka. Także to jest może i optymistyczne, że zawsze jest na to czas, ale być może czasem jest trochę więcej do przeczekania, także jeszcze korzystając z tych pozycji, które znamy i lubimy, dla Państwa zagra Sensory Devoid. Tak, od Sensera, który był jedną zawsze z głównych pozycji na imprezach w latach 90., choć ta płyta już jest z późniejszego okresu. Zespół funkcjonuje, gra. Myślę, że akurat te koncerty, na które byśmy poszli, to akurat w tym zestawie też jest grupa Senser, która daje naprawdę fantastyczne widowiska połączone z całkowicie zupełnie luźną transmisją tych emocji, czystej ekspresji na scenie. Jest naprawdę ogień. Tak samo też było w przypadku grupy Beastie Boys, która wielokrotnie w Polsce występowała, chyba pierwszy raz na przełomie lat 90., na początku lat 90. w Warszawie. Byłem na tym koncercie, był świetny, zapisał się w mojej pamięci jako taki bardzo elitarny pod względem tego, pod względem publiczności, którą stanowiła w większej części ta związana z muzyką, i oni wszyscy ci właśnie ludzie związani z przemysłem muzycznym w Polsce, jeżeli w ogóle można nazywać to przemysłem, zgromadzili się na tym koncercie. Później grali też w Gdyni w 2007 roku. Tam miałem okazję zamienić parę słów. Zespół złożony z ludzi całkowicie swobodnych, z którymi każdy może czuć się dobrze. Beastie Boys in an open letter to New York City. Listen, all you New Yorkers. Since 9/11, we're still living and loving life. na teledysku Beastie Boysów jeszcze było widać dwie wieże World Trade Center, które później zostały zniszczone. Tak, proszę Państwa, oczywiście świat cały czas wrze, tak jak było to w czasach antycznych, czy jeszcze w czasach, kiedy powstawało pierwsze oficjalnie uważane za miasto, które zostało wybudowane w starożytnym Sumerze, czyli to już jest ponad 5000 lat temu, miasto Ur, gdzie oczywiście, tak jak w każdym mieście, funkcjonowała kanalizacja, chodniki, sklepy i galerie handlowe, być może pewnym jakimś takiej formie pasażowej funkcjonowały bary szybkiej obsługi, ale też i, proszę Państwa, taka ochrona medyczna, ubezpieczenia społeczne, to wszystko już było, także nic nowego się nie pojawiło, ten system cały czas od tamtych czasów jest jakoś ulepszany i widać, że jest to jednak syzyfowa praca, czyli taka, która nigdy się nie kończy, bo zawsze jest coś, co można poprawić. I tak też jest w przypadku produkcji wykorzystania różnych nośników, na których zapisany jest dźwięk czy dane. Zespół The Kills właśnie o tym śpiewa, Tape Song. Tape ain't gonna fix it, honey, it ain't. Type Song i The Kills, a przed państwem nasza rodzima produkcja Osi Barak i Anchor Up. No i proszę państwa, przechodzimy płynnie do Primal Scream i Jelly Birds. Pearl with me, I'll keep jamming free. Wagon. 5.50 na zegarach, tak jak się to ostatnio popularnie nazywa, a przed nami jeszcze dwie piosenki. Ja nie będę oczywiście zapowiadał dwóch po kolei, tylko po każdą z osobna. Urban Dance Squad, Deeper Shade of Soul, czyli wszystko co najlepsze z lat 90. Surprise, surprise, so you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a bite then we'll stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs but obscure style and these are higher. Profiles are low as soon as we go. As a connects with rhythm. The rhythm, shade of soul. Yeah, yeah. Dzisiejszą audycję wydała Magda Trzaska, realizowała Ela Różycka, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam oczywiście do słuchania, do pozostania przy odbiornikach. Zaraz usiądzie tutaj Łukasz Ciechański, będzie prowadził poranek, a ja się z Państwem żegnam utworem Paradise Circus Massive Attack. Like a flame.